Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 255 van 18, de 18e. Vrijdag, 18 april. 18 april. Ja, ik heb te veel chocola gegeten, denk ik, of zo. Ik heb hier al wel paaseieren lopen eten. Hebben ze hier niet. Maar paas is toch wel in Finland? Ja, sterker nog, een goede vrijdag is een officiële feestdag. Dus alles is hier potdicht en gesloten. Dus ik zit hier op een feestdag zit ik te zwoegen en te zweten voor jullie podcast. Ja, de luisteraars waarderen het. Nou, laten we even beginnen met de XP-nasleep. Ja, ik begrijp dat er wat paniek was bij XP-gebruikers, omdat Microsoft zelf nog een nieuwe virusdefinitie van Defender heeft rondgestuurd die niet helemaal klopte. En dat daar volgens in ieder geval webwereld duizenden mensen last van hebben gehad. En dat de zaak weer fout ging. Dus Microsoft... Defender had je al moeten deinstalleren, toch? Of gaat het over over Defender of over dat antivirusprogramma? Hoe heet het ook weer, Bart? Het heet Microsoft Essentials. Security Essentials. Ja, het is Security Essentials. Dat moest je al deinstalleren, want dat verliep ook op 8 april. Dus daar kan je dan toch geen last van hebben dat je daar... Nee, je hoeft niet te deinstalleren hoor. Je kunt het wel installeren, maar dat ding staat gewoon permanent op rood. Om te zeggen dat je onveilig bent. Grappig. Oké, nee, maar er schijnt dus Defender, dat is ook iets van de Microsoft. Daar was in ieder geval wat de paniek over. Maar ik heb het allemaal eens nagekeken. En ik zei al eerder, het Europese recht... En het Amerikaanse recht is wat betreft Microsoft toch wel even wat anders. Microsoft kan volgens het Amerikaanse recht allerlei condities opleggen, licentievoorwaarden, rare kleine lettertjes maken. En als je dan ja geklikt hebt, dan zit je er in Amerika min of meer aan vast. Ook niet even overigens. Maar in Europa is dat niet zo. Als je zeker als consument een product koopt, dan mag je een redelijke gebruikstermijn en een redelijke support verwachten. Er zijn mensen die nog... Dat is dus voor interpretatie open. Regels. Nee, dat is niet voor... Dat is Europees recht. Ja, als je McAfee koopt, krijg je nu 1 jaar. Mag je dat gebruiken en dan verloopt je licentie. Ja, dat is duidelijk. En dan staat het erbij. Maar mensen kopen een computer... En mogen een redelijke verwachting hebben. He, je kent het verhaal dat je de fabrikant geeft 1 jaar garantie of 2 jaar garantie. Maar als je na 3 jaar zegt, ja maar moet je luisteren, er zat toch iets helemaal fundamenteel fout in. Dan heb je recht op vergoeding. Volgens Europees recht. Ja, en dat is gebaseerd op het Rijnlandse model van goed huisvaderschap en dat soort dingen. Dat wil zeggen dat Microsoft die officieel tot, wat was het, 30 juni 2010... nog spullen heeft uitgeleverd. Ja, namelijk OEM-licenties. Mm-hmm. Die zijn op een normale manier in de handel gekomen. Dat betekent dat die zijn zeg maar geïnstalleerd in Taiwan of wat dan ook. En dat gaat dus om netbooks die nog in december of in 2011 verkocht kunnen zijn. En er moeten mensen zijn met een XP-aankoop uit die tijd met gewoon van Mediamarkt, waar ze dat ding ook gekocht hebben, gewoon een rekening. Dan heb je dus recht op een... En dat is de grap is dat in eerste instantie is dat het probleem van Mediamarkten. Maar heb je dus recht op een normaal functionerend systeem. Mm-hmm. Als dat na 3,5 jaar de knop wordt omgedraaid, dan is dat volgens Europees recht niet netjes. Nou, ik begrijp dat jullie zeggen, ja, maar je tekent ervoor of je klikt erop. Nee, ja, je koopt een brood met een houdbaarheidsdatum. Ja, maar nu is de grap dat als de broodleverancier weet dat er dingen niet kloppen, ja... Dat mag niet verkocht worden in eerste instantie. Dan weet je dat. Mensen hebben in 2011 geen houdbaarheidsdatum gekocht. Die hebben gewoon een computer gekocht. Mm-hmm. Ja? En de rechter zal zeggen, daar mag je 5 of 6 of 7. Eigenlijk wordt er gezegd dat de gebruiksduur van de software en de gebruiksduur van de hardware bij elkaar moet kloppen. Mm-hmm. Hè? Ook de rechter begrijpt dat een computer van 30 jaar oud niet meer werkt. Maar 3,5 jaar is een veel te korte termijn. Nou, dus het Europees recht is daar duidelijk in. Ja, nu is de vraag, gaan er mensen naar de rechter en wat voor schade gaat daarvoor ontstaan? Als iemand zegt, nou, hierdoor, hè, die berichten hebben we nog niet, maar stel dat gaat gebeuren, dat er echt een ramp is, is mijn bedrijfsboekhouding verdwenen, ik heb een claim, hè, ik heb schade. Dan kan naar de rechter gaan. Dan moet de rechter, en dat is ook weer verschillend met Amerikaans recht, de rechter moet belangen afwegen. Het gaat in Nederland... In dit soort situaties niet om wie heeft gelijk met de wet in de hand. Het gaat erom wat zijn de belangen. En dan moet de rechter zeggen, oh, het belang niet alleen van die individuele persoon, maar dan krijg je een soort class action, zoals dat in Amerika heet, maar van wie heeft je schade? En wat had Microsoft kunnen doen om dat tegen te gaan? Mm-hmm. Nou, en daar komt nu het leuke verhaal naar boven, dat Microsoft eerst zei, wij willen support geven voor $200, maar de laatste berichten zijn dat ze die prijs ongeveer verlaagd hebben naar $20 voor grote klanten. Het verhaal van 1,1 miljoen voor alle grote steden in Nederland. En de overheid zal ook wel een soort gelijke korting hebben. In Engeland zijn verhalen over enorme korting. Ik begrijp dat het 6 miljoen was afgekaderd voor die 40.000 computers. Maar dan zijn we eigenlijk nu, als het met van 100% naar 10, hoe is dat, 90% omlaag is, dan zijn we even te vroeg ingestapt of zo. Nou, de mensen die die deals hebben gemaakt zijn dus te vroeg ingestapt. Maar ook daar krijg je dan weer de situatie. Het lijkt erop dat Microsoft eigenlijk die support voor veel minder aanbiedt. Ik las ergens voor 10.000 machines €250.000. Ja? Mm-hmm. Dus dat is 20 per machine. En dat begint dan in redelijkheid iets te worden waarvan de rechter zou zeggen, nou Microsoft, dat mag je daarvoor vragen, want je moet toch wel wat extra doen en mensen en dat soort dingen. Dus het gaat allemaal over belangen. Het grote probleem is als echt een probleem gaat komen, dat wil zeggen als alle XP-machines onderuit gaan, dan is volgens het Europees recht een zekere aansprakelijkheid bij Microsoft. Ik denk, gezien die prijsverlaging, dat ze dat in de gaten hebben. Ik ben niet de enige juridisch geschoolde of half geschoolde vogel. Dit is een verhaal. En ze kunnen zich zelfs niet permitteren dat mensen zoals ik gewoon naar de rechter zouden gaan met een rekening en zeggen, hallo, ik heb dat ding gekocht op 14 mei 2011. En dat was wel laat, maar ik heb het wel netjes gekocht. Ja, en er stond toen niet bij dat het beëindigd zou worden. Mm-hmm. Ja, dat had je kunnen afleiden als je weet wat. Oh, toen was nog de tijd. Oh, dat vraag ik me af hoor. Want Microsoft heeft al heel lang heel actief bekendgemaakt dat het gaat stoppen. En ja, maar ik weet wel zeker dat als je in de mediamarkt een of ander netboekje hebt gekocht, dat je dat niet onder ogen hebt gekregen. Nee, en het gaat allemaal weer, wat kun je in Europees recht is een redelijkheidsrecht. Hè? Wat er op papier staat, dat moet gecheckt worden, dat heet dan natural law. Wat vinden we netjes? Ja, en veel van die dingen zijn in richtlijnen van de Europese Commissie, dus Europees recht, zijn vastgelegd. En twee weken geleden kwam iemand, mijn computer doet het niet meer en mijn boekhouding staat erop. Ik heb eigenlijk geen backup. Ik kwam met een 13 jaar oude Windows 98 machine aan sjouwen. Dus je kan zeggen dat sommige hardware gewoon 13 jaar meegaat. Ja, maar goed, dat is nogmaals, in redelijkheid zal iemand zeggen het is 7 jaar of 6 jaar, maar niet 3,5 jaar. Dus daar zit een probleem. Nu ligt dat anders voor zakelijke klanten. Ja, die worden geacht wel allerlei regels. Die hebben dus minder bescherming, hè, dat weten we. Als zakelijke klant heb je veel minder recht op garantie en dat soort dingen, dat is jammer. Maar ik denk dat dit hier speelt voor Microsoft. Hè, dat ook speelt het afbreukrisico. Gaat het een keer gigantisch mis, dan zullen ze toch wat moeten doen. Ze kunnen zich dat niet veroorloven. Maar de manier waarop ik zie dat ze zich dus nu terugtrekken, dat die bedragen met 90% verminderd zijn, nou, dat is behoorlijk, ja. Mm-hmm. Want het gaat tenslotte in Europa om zeker, nou, wat denken we, 20.000, 30.000 computers bij de overheid. Misschien wel een paar miljoen computers in totaal. Dus daar is even geld toegelegd, niet? Of je 250 miljoen voor een miljoen computers krijgt, of 25 miljoen, dat is toch wel een enorm verschil. In ieder geval, ik denk dat mijn argument hout snijdt. En dat je dus niet kunt zeggen, we hebben geklikt of getekend of geaccepteerd wat de licentie is. Nee, dat geldt wel voor bedrijven, maar niet voor particulieren. En daar ligt een groot deel van het probleem. Oké, tot zover XP. Ik heb allemaal die dingen bekeken en ik kun je de data geven en wat de laatste versies zijn en dat soort dingen. Ik zal dat in mijn blad ook weer noemen. Mm-hmm. Maar het was Build 260 Service Pack 3. Er zijn licenties op 30 juni 2010. Ja, Oké. Okay. Ja, nou, ik vind het nog steeds een acceptabel iets. Maar inderdaad had het wel gecommuniceerd moeten worden door de winkels waar je het dan gekocht hebt. Want je kan, in die tijd kon je namelijk gewoon beter voor XP kiezen. Misschien voor een netboekje. In plaats van voor een Windows Vista of weet ik wel wat er toen Netboekjes was. Nooit gedraaid op Windows Vista. Microsoft was dat wel van plan, maar heeft noodgedwongen XP moeten leveren. Mm-hmm. Omdat de netboekjes gewoon het niet trokken. Ja, nou, maar dat zijn dus allemaal argumenten waar een rechter van zal zeggen. Hé, hey, wacht even. Je hebt dus dingen geleverd of laten leveren door OEM mensen en dat klopt dus niet. Mm-hmm. Ja. Maar goed, een ander probleem wat dit soort dingen is natuurlijk de ethische vraag die hierachter zit. Moeten bedrijven als Microsoft, maar moet ook KPN, moeten die zich ethisch opstellen? En kan de wetgever dat afdwingen? Nou, in Amerika kan dat dus veel minder, omdat daar een rechtssysteem is van als je het niet opgeschreven hebt, dan geldt het niet. En software is sowieso lastig. We zien dat Open Office van Apache 100 miljoen downloads heeft gehad binnen 2 jaar. Moeten die support ook bieden als gratis programma? Of ligt het aan dat er een prijs voor wordt gevraagd? Nou, als je een product koopt en daarvoor betaalt, en ook dan weer is de redelijkheid, dan heeft alles zijn prijs. Mm-hmm. En je hebt voor de vraag van Martin is dus, dit is een gratis product. Hoe zit het daarmee? Ja, omdat daar geen prijs voor is, zal de rechter dus daar een ander in redelijkheid een ander oordeel over vellen. Ja, die zal dat dus minder zwaar laten wegen dat er een garantie is. Maar jouw boek wat je nu binnenkort laat drukken, dat werkt opeens niet meer. Omdat er een bug zit in Open Office en je hele boek daarin hebt opgemaakt. In het Open Office document, het Open Document format. Ja, nou goed, dan krijg je een andere juridische regel. Dat heet, de aansprakelijkheid. Het bekende waterarrest waar iedere jurist van weet. Er was een mevrouw en die liet de kraan boven openstaan en toen kreeg ze beneden een lekkage. Ja? En die mevrouw zei, daar heb ik niets mee te maken, het is mijn kraan, het is jouw probleem. Nou, toen heeft de rechter gezegd, nee, daar is aansprakelijkheid. Ja? Dat wil zeggen dat in dit geval in redelijkheid Apache verwacht kan worden om daar wat aan te doen. Dus weer in redelijkheid. Dus als iemand zou kunnen bewijzen dat er een ernstige bug in zit die Apache in het geniep niet heeft doorgespeeld, ja, dan is daar aansprakelijkheid. Nou, dat is nou het leuke wat met die hele Open Office SSL-zaak speelt. Hè? Dat is niet Open Office, maar niet open SSL. SSL, ja? Ja. Hoe dat speelt. Waar bleek dus dat Google wist dat. En die heeft ook contacten ingeseind. En waarschijnlijk ook de Amerikaanse regering ingeseind. Want anders hadden ze het gezegd. Dat heet aansprakelijkheid. Als je iets weet wat een enorme gevolgen kan hebben, dan heb je daar een zeker. En ook weer, jongens, in Europees recht heb je een zeker verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En ik denk dat men toen ook geprobeerd heeft om dat geleidelijk. Eerst schijnen de Linux-mensen geïntegreerd. Ze wilden dat nog even onder de pet houden, totdat die Finnen, heel slim, er ook achter kwamen dat het mis was en dat Heartbleed hebben genoemd. Mm-hmm. En dat is het bekende verhaal, dat is nu historie. Wat hierbij speelt is, hoe kun je op een dieper niveau voorkomen dat mensen niet, zoals nu toevallig, gewoon een foutje hebben gemaakt. Hè? Maar dat mensen bewust foutjes hebben gemaakt. En dat is een heel veel voorkomend probleem. Ik herinner me nog de tijd dat ik een beetje op machineniveau zat te kloten met Commodore 64 spelletjes en zo. En programma's. En dan had ik iemand die hielp mij met het maken van een belastingprogramma. En die stopte er altijd een regeltje in van dit is gemaakt door Piet. En die had altijd een achterdeurtje. Mm-hmm. Ja, die lieten altijd een stukje dat ze erin konden, zal ik maar zeggen. En waarom deden ze dat? Omdat ze represailles eventueel. Ze konden in ieder geval de zaak nog verstieren. Ja, of verbeteren. Dat was ook het argument. Je kent dat verhaal van heel veel boekhoudprogramma's. Nou, als het nou helemaal niet lukt, dan bel je op en zeg nou meneer, doe even code zoveel, zoveel, zoveel, zoveel. En dan kom je er nog wel in. Hè? Ja, dat heb je ook natuurlijk in allerlei spellen. Heb je natuurlijk allerlei van die codes waardoor je allerlei levels kan overslaan en in kan hacken. Dus het is heel gebruikelijk. Ja. En hoe voorkom je dat nou? Hoe voorkom je nou dat in je organisatie mensen dat doen? Hè? Nou, en dat is nu een argument waar ik ben er net een verhaal over aan het schrijven. Hoe hou je, moet je dat voorkomen? Want ik vond dat wel leuk dat vroeger in Word, dan kon je een bepaalde toetsencombinatie typen en dan kon je flipperen. Dat soort. Ja. Dat soort dingen zijn toch leuk dat die ook ingebouwd worden? UTorrent, mm-hmm. De BitTorrent client, daar zit ook een zogenaamde Easter egg. Mm-hmm. Over Easter eggs gesproken. Mm-hmm. Je kunt door een bepaalde toetscombinatie in te drukken op het About scherm, kun je Tetris spelen. Altijd leuk. Ja. Als je zit te wachten op YouTube, geloof ik. Gewoon op de standaard YouTube client. En dan kan je volgens mij Snake spelen terwijl je zit te wachten. Als je met je client, dat draait toch in een webbrowser? Ja, maar in de browser kan je volgens mij met je pijltjes gewoon snaken op het moment dat je zit te wachten op downloads. Dus als je te weinig bandbreedte hebt en je moet altijd wachten, kan je tussendoor snaken. Tenminste, dat kon een poosje geleden. Oké. Okay. Ja. Nou ja, wil je dat? Wil je dat er dat soort dingen in jouw code zitten? Ja? Of wil je in je organisatie voorkomen dat dat soort dingen gedaan worden? En dat is heel moeilijk. Dat heeft dus met de motivatie van mensen, met hun gebrek aan respect, met hun achterdeurtje, met represaillegedachten. In bedrijven is dit het grote probleem. Mensen gaan weg, nemen de database mee. Ja, die is beschermd en die is gecodeerd. Maar ze hebben toevallig die code toch wel ook nog eventjes meegenomen. Ja, Ik kan niet zeggen de kwaadaardigheid. En dat is dus het onderzoek van onder andere meneer Zimbardo. Die heeft destijds dat Stanford Prison experiment gedaan, waarbij die 30 studenten opdeelde in bewakers en gevangenen en na 4 dagen begonnen elkaar ongeveer uit te moorden. Maar dat is dus een proces waarbij als je in een organisatie geleidelijk wat morele remmingen laat vallen, dus je mag dat wel en het is toch wel zo leuk om je eigen stukje erin te stoppen of hoe dan ook, dan wakker je dat dus aan. Ja, je moet dat als organisatie, je kunt dat organiseren. Ik herinner me de eerste Macs. Aan de binnenkant van de Mac stonden geloof ik 50 handtekeningen van de mensen die dat ding ontwikkeld hadden. Mm-hmm. Dat was een manier om dat dan toch een beetje identiteit te geven. Maar dit is het grote gevaar. Manipulatie, obstructie, sabotage, daar komt het eigenlijk op neer van binnenuit. Hoe hou je dat tegen? En dan kom je bij wat we dan human resources beleid noemen. Hoe zorg je dat je bedrijf een beetje ethisch is? En dat doe je dus niet door op de website te zeggen wij zijn een ethisch bedrijf. Ja, dat moet blijken uit de dingen. Ik hoorde net dat bijvoorbeeld Google, waarvan ik denk dat ze niet zo vreselijk ethisch zijn. Die hebben nou weer een drone fabrikant gekocht. Mm-hmm. Ja, allemaal in het kader van wij beheersen de wereld en vanuit de lucht en satellieten, ballonnen, ze hebben allemaal van die mooie plannen. Maar daar kun je dus vragen stellen over de ethiek. Ja? Want eigenlijk zeg je daar dus, Google is bezig om via de achterdeur op een andere manier voorbij hun normale klanten, hè, want de normale klanten zijn providers en netwerken en zo. Hun eigen achterdeur te creëren. Ja, maar dat is, als we dan over dat soort ethiek hebben, we hebben nu natuurlijk het probleem, wat vind ik echt wel een probleem eigenlijk op dit moment, dat Office 365 gepusht wordt en je moet maar verkopen en dit en dat. En dat is dan de enige verkoop die je dan ooit nog in je leven hebt gedaan, zou ik maar zeggen. Daarna gaat alles rechtstreeks via Microsoft. Ja goed, dus is de ethiek van Microsoft, hè, is dus de manier waarop ze zaken doen, is dat verstandig? En gaat dat uiteindelijk niet een weerslag hebben? Gaan de mensen niet zeggen de anti-Microsoft beweging? En daar 100 miljoen offices, open office van Apache in 2 jaar. Het zijn toch 100 miljoen gebruikers, neem ik aan. Wereldwijd. En heel veel mensen. Nou, in ieder geval, wat mij verbaast is overigens, Apache open office is een stuk minder populair dan LibreOffice. Ja, dat had ik ook het idee. Maar dus dat geeft nog aan dat dit maar een fractie is van het echte open office gebruik. Ja, het wordt tijd dat er weer eens Cornaus binnenhalen en zijn mening daar eens over vragen. Ik heb dat voorzien, maar hij is in Skype online, maar niet bereikbaar op een of andere manier. Ik kan het nog eens aanklikken. Ja. Dit ethische probleem zien we dus bij heel veel bedrijven. En vooral als bedrijven onder druk komen. KPN staat onder druk. Wat gaan ze doen? Ze gaan bijvoorbeeld knijpen. Hè? Anderhalf jaar geleden kwam het grote knijp op gang. Men ging de gigabits beperken. Het debiet heet dat officieel. Mm-hmm. Wat je mocht hebben. Je bundel werd beperkt tot... Van onbeperkt werd half beperkt. En nu is het echt beperkt. Wat is het gevolg? Dat mensen nog meer gaan uitwijken. Eigenlijk dezelfde fout die men gemaakt heeft. Zeg maar, geloof ik, 8 jaar geleden. Toen data opkwam. En toen ze dat te duur maakten. Dus dat niemand MMS'en deed. Of... dataverkeer. Iedereen dacht, jezus, dat kostte 2,50 per MB. Dat gaan we allemaal niet doen. Ja. Mm-hmm. En toen hebben ze heel veel moeten toegeven om het weer terug te krijgen. Dezelfde fout is nu weer gemaakt. Ze hebben dat unlimited gebruik de knop omgedraaid. Om een paar misbruikers te pakken. En daardoor is de hele wereld als een gek wifi gaan doen. Mm-hmm. En de concurrent, wat we dan public wifi noemen. Of ik vind een ander mooi woord, social wifi. Die FON-truc, die dus nu door allerlei bedrijven in de hele wereld wordt gebruikt. En heel snel krijgen we dus honderdduizenden mensen die hun wifi eigenlijk voor een gedeelte openzetten. Nou, dus je wilt helemaal niet meer bellen. Je gaat gewoon Skypen of WhatsAppen of wat dan ook doen. Ja, Skype is 40% van de telefonie wereldwijd voor in ieder geval naar het buitenland, wat ik begreep, in handen. Dus... Ja. Als je op het moment dat je de grens over gaat bellen, dan pak je Skype. Ja. Nou, en wat doen nou die bedrijven? Die gaan die prijzen van het internationaal bellen verhogen. Binnen Europa is het gereguleerd, maar bel maar naar Amerika, waar dat vroeger misschien 40, 50 cent per minuut kostte, zie je plotseling de prijs gaat naar $1 of wat dan ook. Echt waanzinnige bedragen. Ik was toevallig aan boord van een schip naar Engeland. En dan denk je dat is binnen Europa. Nee. Zo ga je buiten de territoriale wateren gegaan. Wordt er overgegaan op een of ander systeem. Waarschijnlijk een satelliet. En dan betaal je zomaar €2,56 per minuut. Om te bellen aan boord. En je hebt het niet in de gaten. Want dat schip dat vaart de haven uit. Je zit lekker op de KPN. En plotseling bloep. En dan ga je dus heel veel betalen. Ja. Nog een klein restje van het ding. Wat doe je dus? Je gaat niet meer bellen. Ja, dat is dus het hele probleem. Nou ja, we gaan inderdaad wifi heeft op dat punt natuurlijk op allerlei... In een hotel moet je wel wifi hebben, anders ga je niet meer naar het hotel. Je hebt dus overal en nergens wifi. In de bus heb je wifi. In de trein. Het vliegtuig. Het begint overal gewoon te komen. Dus je bent inderdaad een beetje... Ze schieten hunzelf wel een beetje in de voet. Er komt nu gigabit wifi, tenminste. Er is een nieuwe chip... Die in 2015 uitkomt, die kan... we hadden al eigenlijk gigabit wifi, maar nu wordt het 10 gigabit wifi. Ik weet niet of we dan helemaal ingestraald worden in ons hoofd als we met zo'n device lopen. Maar we krijgen dus gigantische snelheid wifi chips in 2015. Ja. Antenna communicatie. Er zit een ontwikkeling in, hè? Mm-hmm. Het is niet alleen die wifi chip, het is ook de USB... 3.1 en de microconnector USB models, wat is het? C, ja, daar komt dus een type C aan, die weer 20 keer zo snel is als, laten we zeggen, nog een factor 4 of zo, sneller is dan de huidige USB, maar vooral gebruikt kan worden om meer stroom door te voeren. Hè? Dus dan krijg je niet alleen 5 volt, maar ook 12 volt en 20 volt. En je kunt tot 100 watt doen. Maar denk je niet met de tablets en de telefoons en de shit, dat het allemaal gewoon dan als er nu 10 gigabit ethernetconnecties komen, dat het gaat winnen? Want dan kan ik toch alles met elkaar laten communiceren. Ja, maar je kunt via wifi is één manier van communiceren. Maar je wilt bijvoorbeeld, en dat is het idee van dit soort dingen. Je wilt je krijgt dan apparaatjes, bijvoorbeeld je smartphone, die je kunt koppelen aan grote schermen via niks anders dan een USB-ding. De schermen hebben geen eigen power meer nodig. We krijgen dus veel minder draadjes. Hè? En heel langzaam groeien we toe naar een systeem waarbij je in je huis via zo'n USB 3.1 connectie door het hele huis eventueel overal 5 volt of 20 volt zou kunnen gaan bedenken. Mm-hmm. En als daar 100 watt op kan komen, dat is voor de meeste printers en dat soort dingen natuurlijk wel voldoende. In ieder geval, het idee is dat je veel minder kabeltjes nodig hebt en dat het veel sneller kan. Hè, dat de USB dus ook HDMI beelden kan doorgeven. Nou, in ieder geval, dat zijn twee technische ontwikkelingen die passen in het beeld van Intel. Wat de laatste tijd ook heel hard roept van nou, die desktop is nog niet dood. Want dan kun je al die leuke dingen aanhangen. Hè, je externe harde schijven, je extra beeldschermen, wat je maar wil, kun je aan zeg maar een basisunit, of dat nou een wat zwaardere netboek is of een desktop. Maar daar ziet Intel dus wat in. Hè. Ze zijn dus eigenlijk met een nieuw desktop initiatief bezig, wat lijkt op wat ze met de Ultrabooks hebben gedaan. De Ultrabooks zijn natuurlijk niks anders dan een nieuwe generatie, maar het was een mooie nieuwe naam. En wat goedkoper en wat beter. Dat heeft toch wel gewerkt. En dat willen ze nu met de desktop ook doen. Ja, ik denk zeker dat de desktop nog enigszins ergens wel een markt heeft. Dus, maar het is alleen de vraag hoe je hem in je huis wil implementeren. Want eigenlijk wil je een soort server hebben of zo. In je eigen huis. Waar al je devices mee praten. Dus je wil eigenlijk misschien dat grote monitor en dat keyboard en die muis misschien niet. Dus, maar dat is een beetje lastig. Daar is volgens mij nog nooit iemand op een heel soepel, gebruikersvriendelijk voor eindgebruikers geschikt soort server ding gekomen. Oh, dus jij zegt eigenlijk de standaard huiscomputer die jullie dus hebben, de desktop, die een beetje wat krachtiger is, waar je spelletjes op kunt spelen, die zou ook een serverfunctie moeten hebben. Ja, die zou gewoon een soort super NAS moeten zijn voor al je films en al je content en ja, met OpenSSL. Ja, ja. Ja, en BitTorrent Sync. Nee, ik weet het niet. Het is, ik weet niet of cloud storage wel voor iedereen het meest geschikte is. Als we allemaal super bandbreedte, als we allemaal glas hebben, waar we allemaal 10 gigabit spul in ons huis liggen, dan heb ik toch geen cloud meer nodig. Harde storage lokaal is ook gigantisch snel. Dus ik heb wat moet ik dan met €200 per jaar voor cloud storage? Nou, dat is dus weer de andere vraag. Deze technology push, hè, dus we hebben over USB 3. Nou, ik heb af en toe moet ik de 3 terabyte backup. En dan is dat wel handig. Dan heb ik misschien niet waarbij dat doet. Maar voor de meeste gevallen is mijn USB 2.0 mooi zat om het op een stickje te zetten. Wat is de technology push? Waar zijn ze mee bezig? Hebben we 10 gigabit wifi, 1 gigabit per seconde USB nodig? Of is dat alleen maar bedoeld om de handel een beetje in stand te houden? Nou, dat is eigenlijk de grote vraag. Wanneer 56 megabit routers liggen toch nog wel door. Die hebben nog een heel grote markt. Dus er is eigenlijk wel een vervangmarkt. Zeker als de glas overal komt, heb je natuurlijk aan de buitenkant veel meer bandbreedte dan op je interne wifi-ding. Dan loopt eigenlijk zowat je interne netwerk vast op de externe bandbreedte. Ja, oké, maar wat doen we daar dan mee? Ja? Laat ik een voorbeeld noemen. Er is een trend geweest om 3D te maken. Ja? Hè, 3D-televisie, dat zou het helemaal worden. Daar is nu, ik las net een persbericht dat het aantal 3D-programma's nu terugloopt. Mm-hmm. Dat allerlei, ik geloof ook in Finland, weet ik wel, allerlei mensen hadden 3D-programma's. En dat hebben ze gezegd, nou ja, nee, dat is allemaal te ingewikkeld, dat doen we nog maar 4 uur per dag of zo. Hè? Dus de belangstelling voor die technology push, 3D-televisie allemaal in je huiskamer, nou wauw, ja, brilletjes op. Ja? Mm-hmm. Dat heeft dus in ieder geval van de kant van de aanbieders. Wordt daar de rem op gezet. Dus ja. Je zou kunnen zeggen, het heeft niet gewerkt. En dat wisten we ook al, want 3D-spelletjes werken niet en dat soort dingen. En dan heb je natuurlijk weer. Ja, aan de andere kant wordt het even dan niet 3D, maar er wordt wel ook weer geëxperimenteerd aan de andere kant met. In Amerika kan je nu Sesamstraat online kijken als een soort aparte provider. Dus je kan als kind nu gewoon naar het Sesamstraat online website systeem gaan. En dan moet je wel per se in Amerika zijn. En dan kan je de hele dag allerlei Sesamstraat programma's kijken. Dat is dus helemaal buiten alle normale contentfiguren om. Dus je zou kunnen zeggen, er komt binnenkort gewoon een politieserie Flik Maastricht content ding, waar je gewoon je krimi kan kijken. Buiten ja, alles om. Natuurlijk, hè, maar... Nee, 3D-televisie, dat is niet zo'n ramp. Je hebt een televisie waarin je... Kijk, de technologie maakt het mogelijk om ook 3D te bekijken. En het is niet zo dat het is een 3D-televisie. Nee, het is een televisie waar je ook 3D op kunt kijken. Dus dat die feature er tegenwoordig op zit, is leuk. Maar inderdaad, er is heel erg weinig 3D-aanbod. Oké, dat is fijn. Het zou via zo'n omweg, zouden dus 3D Sesame Street kunnen komen als het enig nut heeft, zou ik maar zeggen. Dus maar... Toch? Als er op zich staan, kopen mensen, hoe vaak koop je een nieuwe televisie? Een keer in de 5 à 10 jaar, ongeveer. Vroeger. Dus er staan op zich nog niet zo vreselijk veel 3D-televisies in de wereld. En pas als er heel veel 3D-televisie is, en ook de technologie om 3D-programma's te maken eenvoudiger, goedkoper en makkelijker wordt, dan wordt het weer interessant. Dus op dit moment is het gewoon leuk als er meer televisies komen die ook 3D-content weer kunnen geven. Ja, maar wat Luc eigenlijk zegt is, als ze nu daarmee stoppen, dan gaan de televisiemakers ook daarmee stoppen. En dan krijg je die doorbraak dus in de gevallen niet. Nee, maar goed, om even terug te komen op wat Luc eerder zei. Voor 3D-televisie heb je natuurlijk 2 beelden nodig, namelijk links en rechts. Dus de content verdubbelt. Een andere ontwikkeling die je ziet is de ultra high definition televisie, de 4K televisies. Mm-hmm. Dat is ook nog heel ver weg. Maar dan gaat langzamerhand gaat er al wat content komen. En met ja, maar daar is 4K televisie gaat het content nog een keer een factor 4 vergroten. Ja. Dus als je programma's vele gigabytes groot worden, dan wordt het weer interessant om een hele snelle verbinding te hebben. Anders kost het namelijk een eeuwigheid om die grote bestanden over te zetten. Dus ik moet toch mijn 10 gigabit wifi router hebben. Het heeft allemaal met elkaar te maken, ja. Dus uiteindelijk moeten er wel faciliteiten komen om enorme grote hoeveelheid bestanden over te kunnen zetten. Nee, maar daar ben ik het wel met je eens. Maar de vraag is dus, biedt 3D iets waar mensen op zitten te wachten? En dan denk ik nee. En dat wist ik al een hele tijd vanuit de virtual reality dat je daar ziek van wordt. Leuke maar hogere resolutie. Af en toe. Hogere resolutie. En dan moet je even vooral naar het Amerikaanse kijkgedrag kijken. Waar de huizen groter zijn. En de schermen dus groter. Waar echt beeldbuizen van 2 meter diameter niet uitzonderlijk zijn. Omdat ze leven daar allemaal wat groter. Kijk, daar heb je die 4K voor nodig. En dat is dus iets waar de mensen werkelijk iets aan hebben. Maar heb ik werkelijk iets aan, noem maar wat even, en ik ben toch schrijver hoor, aan Word 2000, Office Word 2010, of wat hebben we? 2013. Boven 2007 wat ik eigenlijk gebruik. Ik heb dat verschil niet opgemerkt. Ik heb er geen behoefte aan. Misschien zou ik daardoor de hernummering van een paar... Ja, zou ik kunnen. Ja, maar ik heb er geen behoefte aan. Er is geen wezenlijke vraag. En dat is waar het eigenlijk in de economie om draait. Uiteindelijk is de klant koning in de zin van uiteindelijk moeten we erin aan geloven. En als er een beetje voordeel is, dan gaan we ervoor. En natuurlijk gaan we voor 4K op den duur. En natuurlijk gaan we voor robotstofzuigers en voor robothulpjes. Dat is onvermijdelijk. Ja, daar gaan we naartoe. Sony heeft net een nieuwe robot uitgebracht die dan de trap op kan lopen en allerlei dingen kan doen. Dat werkt stukken beter en uiteindelijk krijg je zo'n mannetje. Want ik moet hier in die tuin achter die gasmaaimachine aanlopen. Daar kan ik een robotje voor nemen. Maar als ik natuurlijk één grote stevige kerelrobot heb, dan kan die dat doen. Maar ook op het dak klimmen en nou ja, noem maar wat. Dat zijn ontwikkelingen die hebben een duidelijk voordeel. Mm-hmm. Maar ik heb het gevoel dat we in sommige opzichten in de software doodgelopen zijn. Ja? Saturation, dat is het woord waar Microsoft bang voor is. Wat kan je nou nog bedenken voor woord? Ja? Hè, daar, ik weet wel wat je zou kunnen bedenken. Dat is namelijk dat je tegen de computer kan praten. En dat hij dat dan leuk edit. En ik zou ook nog een echt goed editprogramma willen hebben. Daar zitten nog wel wat verbeteringen in. Maar is dat voor de gewone gebruiker van belang? Weet ik niet. En, nou ja, ik zie sinds... ik heb het natuurlijk al eerder geroepen. Maar begin langzaam zo'n evangelist te worden of zo. Maar... we hebben nu een overal op alle machines in de wereld hebben we JavaScript runtime eigenlijk draaien in alle browsers, die heel erg krachtig is. In Chrome de V8 als eerste JavaScript engine die onwijs krachtig is. Microsoft heeft daarna ook een heel krachtige JavaScript engine gemaakt. In Firefox zit een heel krachtige engine. Volgens mij zit in Safari niet zo'n krachtige engine, maar goed, je kan altijd nog Google Chrome installeren op je Apple. Safari, maar die maakt toch tegenwoordig ook wel gebruik van Chromium? Ja, dat weet ik niet. Nou, het zou kunnen. Ik ben even daar niet goed genoeg op de hoogte. Ik ook niet helemaal in huis, hoor. Nee. Maar die komt vanzelf bij. Dat betekent dat er overal een JavaScript engine is. We hebben Angular netwerk frameworks en Ember frameworks die onwijze controle geven aan ontwikkelaars om heel snel iets te maken wat met gebruik maakt van deze JavaScript engine. Dus je hoeft geen .NET meer te programmeren, je hoeft geen PHP meer te programmeren. WordPress moet ook opletten. Iedereen moet opletten dat ze niet omver worden geblazen binnenkort door de nieuwe opkomende technieken. En vooral Microsoft, die kan dus gewoon. Je zou dus eigenlijk net zo goed je hele boekhoudprogramma of je hele bedrijfsapplicatie of alles zou je kunnen maken in Ember. En er is eigenlijk niet echt een... En dan werkt het op je tablet en dan werkt het op je Apple en dan werkt het op je PC. Dus het grote voordeel van als je alles in Ember zou maken is dat je helemaal niks meer nodig hebt met die onderliggende hardware. En dat zou betekenen dat ook de systeembeheer op die hardware ongeveer op nul terug kan, zakelijk gezien. En dat je dus een probleem hebt dat systeembeheer niet meer nodig is. Je moet alleen die dingetjes hebben en je moet zorgen dat alles in Ember is geprogrammeerd. Dus ik weet niet of de wereld daarheen gaat, maar ik denk wel dat er een deel van de wereld daarheen gaat. En ik denk dat wel voor Microsoft niet zo'n goede ontwikkeling is. Ze maken zichzelf overbodig in zekere zin. Mm-hmm. Ik las ergens dat een van de argumenten was tegen XP en voor Windows 7, en dus niet voor, niet voor 8.1, is dat het een toevallig 1/7 van de tijd zou kosten aan onderhoud. Dat de kosten van een XP-computer 7 keer zo hoog zijn per jaar als een moderne systeem. En dat geldt voor heel veel spullen natuurlijk, dat die zijn moderner en beter. En dan krijg je allerlei trucs, zoals bij auto's, dat je dat is gewoon een stuk beter. Alleen, ze hebben het zo geregeld dat je nog steeds naar de garage moet om daar dat plugje erin te steken, waardoor ze met de databank van Volkswagen of BMW een verbinding maken waar dan weer voor betaald moet worden. Maar in principe is het absoluut vooruitgang en daarmee maken we, en dan kijk ik even naar de ICT-branche, onszelf overbodig. Ja. Het is nu al zo dat er wordt gezegd, ja, maar luister eens, dat moet er allemaal anders kunnen. En denk niet eens meer na over het vervangen van je IBM 360 systemen, waar het merendeel van de Nederlandse banken nog mee werkt. Ja, maar ga gelijk naar de cloud. Ja. Mm-hmm. Het kan best wel local zijn. Het kan best wel local storage en local servers zijn, maar dan wel gewoon op deze techniek gebaseerd. Want dan heb je dus op de werkplekken niks meer nodig. Ja, maar die beslissing, ik heb wel eens met iemand gesproken die heel hoog zat bij de banken dingen, en die zei, ja, elk jaar denken we erover na, dan gaan we eens allemaal gaan we erover praten. Zouden we niet die oude zooi, die legacy zoals dat heet, nou eens een keer opruimen? Maar ze durven eigenlijk niet, want het werkt. Mm-hmm. En IBM zorgt ervoor dat het nog steeds uitgebreid is, want vroeger hadden ze langzaam harde schijven, dus ze krijgen wel sneller harde schijven en ze kunnen meer en ze kunnen transacties kunnen doen. Maar het backup systeem daarvoor, de extra datacenters, de verbindingen naartoe, dat is er allemaal. En ze durven dus eigenlijk niet. En wat dat betreft zijn er dus nog steeds programmeurs nodig in hele oude talen die dat nog bij kunnen werken. Ja, maar men zou eens een keer de stap willen maken, maar eigenlijk wordt dat steeds moeilijker. Men zit vast in die oude zooi. Ik heb dat wel eens vergeleken. Ja, maar ja, deze nieuwe Ember-technieken waar ik het over heb, zouden misschien kunnen veroorzaken dat inderdaad je niet meer over hoeft te stappen, maar dat je gewoon aan de zijkant wordt ingehaald door totaal nieuwe platformen. Ja, oké, okay, maar dan zeggen die mensen, ja, nou ja, dat is dus de nieuwe mode. Het heet nu Amber en over 3 jaar heet het... Dat is Ember met een E. Ja, over Ember. Mm-hmm. Ja, over 3 jaar heet het Piekiepoep. Mm-hmm. En dat gaat nog veel sneller en nog veel beter. Dus waarom wachten we niet op Piekiepoep? Ja, dit is het verhaal van Engeland, waar ze aan de linkerkant van de weg rijden. En het steeds meer onmogelijk wordt om over te schakelen naar gewoon rechts rijden. Ja. Ja. Is dat niet een kwestie van gewoon alle borden aan de andere kant zetten in één weekend of zo? Met paas. Ja, alle rotondes dan? Wat? Ja, je wou zeggen, die rotondes zijn allemaal al ingemetseld in zo'n soort structuur. Is een mega... Kijk, ik geloof dat ze in Zweden of zo nog wel kunnen, want er een beetje zandweggetjes daar en zo. Maar, ja, daar hebben ze dat gedaan, ja. Daar hebben ze in één weekend alle borden omgezet. Ja, dus dat kon nog. Maar in Engeland is dat vrijwel onmogelijk. Al die rotondes, maar ook dus al die wegen moeten anders. Jongen. Dat trek je niet zomaar bij. En er zijn ook andere redenen om dit niet te doen. Maar dit is het probleem. Zijn we, ik geloof dat een of andere Japanner ooit zei, goed, we zijn het einde van de beschaving, we hebben alles al gedaan. En soms denk ik wel eens, wanneer bereiken we dat moment in de ICT? Nou, nee, het kan nog sneller, het kan nog beter. Maar wanneer doet meer dan, ik heb een smartphone en ik heb WhatsApp eraf gegooid. Want ik werd gek, ik moest en Skype en mijn e-mail en WhatsApp en dit en... Facebook allemaal checken. Ik werd er gek van. Dan moet ik gezien de huidige situatie ook allemaal andere paswoorden erop gaan zetten. Allemaal verschillend. Waar hou ik die bij? Er zijn wel weer diensten voor. Maar ja, die kunnen ook weer gekraakt worden. Terug naar de simpelheid. Goed. Ja. Wat hadden we nog meer? Ja, hebben we nog meer? Ubuntu. Vertel. Dat staat niet op mijn lijst. Ja, ik was te druk om het erop te zetten. Jouw fantastische lijst. Er is een nieuwe versie van Ubuntu uit. Ubuntu komt 2 keer per jaar met een nieuwe versie. Mm-hmm. In april en in oktober. En daar wordt dan 1,5 jaar support op gegeven. Misschien interessant voor Luc. En dan speciaal voor het bedrijfsleven komen ze eens in de 2 jaar met een zogenaamde LTS-versie. Long Term Support. Waar ze maar liefst 5 jaar... support opgeven. Mm-hmm. En op dit moment is er weer een nieuwe LTS versie uitgekomen. Het wordt volgens mij speciaal voor het bedrijfsleven gedaan, die minder happig is om bleeding edge technology te hebben en elke 6 maanden weer een nieuwe versie uit te moeten rollen. Mm-hmm. Dus dan kun je wat langer erop blijven zitten. Dus die is net uit. En die heb ik even in de tussentijd geïnstalleerd op mijn tweede machine hier. Ziet allemaal weer aardig uit. Interface is iets beter geworden, want dat was natuurlijk altijd het schelden op. Ja, Ubuntu heeft natuurlijk is een beetje een vreemde eend in de bijt die met zijn eigen Unity interface bezig is. Mm-hmm. Ja, het is allemaal even wat anders. Je moet er even aan wennen. Maar goed, dat... Dat moet je met heel veel dingen. Windows 8 is een groot voorbeeld daarvan. En als dat eenmaal went, dan gaat dat wel. Ik ben zelf niet zo'n grote fan ervan. Ik ben toch meer een Linux Mint persoon. Mm-hmm. Maar goed, als er weer eens een nieuwe versie uitkomt, dan kijk ik er wel even naar. Ik installeer er even en kijk of ik het allemaal draaiend krijg. Ik ben niet zo'n enorme Linux wizard. Maar het is altijd leuk om er even mee te spelen. Oké, okay. Nou ja, mooi. Maar geen features waarvan je zegt, nou, dat is echt super. Maar goed, het is wat ik al zeg, een LTS-versie. Long-term support. Dus in de LTS-versies is men ook altijd wat conservatiever met het meeleveren van nieuwe features. Ubuntu is ook al heel lang bezig met een nieuwe display-server. Omdat ze niet zo kapot zijn van Xorg. Dat wordt al heel lang aan gesleuteld, maar ja, men is nog niet helemaal klaar daarmee. Vandaar ook dat er besloten is om dat nog maar niet mee te leveren Met deze 5 jaar support versie. Precies. Okay. Omdat het gewoon nog niet soepel genoeg draait. Het werkt redelijk goed en ook erg snel met nieuwe hardware. Maar met oude machines moet er nog wel een en ander gebeuren. Meer. Het is in ieder geval iets wat we in de gaten moeten gaan houden. Dat belooft interessant te gaan worden. Okay, nou ja, wat we deze week in datzelfde display-achtige ding zagen, was natuurlijk de remote desktop voor Android. We hebben allerlei tools gehad om PC's over te nemen op afstand vanaf je Android tablet. Maar Google heeft nu een officiële Chrome remote desktop voor Android uitgebracht. Dus die kun je nu installeren. Het is gewoon de echte officieel door Google uitgebrachte remote desktop client voor Android devices. Ja goed, het is niet de eerste. Het kan natuurlijk al met TeamViewer. Het kon met LogMeIn. Ja. Hoewel LogMeIn tegenwoordig geen gratis client meer heeft. Maar dit is natuurlijk een echte remote desktop app. Waarmee je gewoon je servers kan overnemen. En je werkplekken en je thuisserver. En het zaten thuis meteen meekijken. Nee. Het is gewoon dat als je dus je thuisserver waar we het net over hadden hebt, kan je op Windows kan je die nu met je Android device dus gewoon overnemen met deze remote desktop client. Dus ja, dat is Apple heeft me al heel lang een goede remote desktop client omdat Microsoft die geprogrammeerd heeft. Dus de remote desktop client op alle Apples is van Microsoft hand. Deze remote desktop client lijkt van Google's hand, maar neemt toch soepel de PC's over. Dus er zijn tot nu toe geen known issues of gekke dingen mee aan de hand. Dus ik zie er positief uit. Oké. Luc, ja. Switch is failliet. Of het faillissement, Switch heeft het faillissement aangevraagd. Ja, nou, dat is een interessant verhaal. Ik zit er naar te kijken. Die man deed alsof hij altijd heel rijk was en stopte daar geld in. En poogde dus een eigen merk op te zetten. Het verhaal, ik was van de week op de televisiebeurs. Dat lijkt over televisie te gaan, maar dat is van Tech Data Mobile. En daar kon je dus alle nieuwe dingen weer zien. Natuurlijk niet Apple, want die komt daar niet. Het was op zich een interessante beurs, maar het verhaal ging daar vooral rond over Switch. Switch heeft geprobeerd om een eigen merk neer te zetten. Een beetje, er zijn wat meer van die merken in Nederland. Het is een OEM-merk wat dan in het publiek gegooid wordt. Het probleem schijnt geweest te zijn dat de marges die hij kreeg van Mediamarkt en de grote jongens te weinig waren. Ja? Dat daar dus niet, daar kun je niet meer aan overleven. Dat werkte niet. Hè? Op zich zijn dat allemaal hoge margespullen, maar als makers ga je daar dus bijna niks meer aan te kunnen verdienen. Omdat Mediamarkt daar gewoon 30-40% op wil hebben. Mm-hmm. Dus die kregen een beetje de schuld eigenlijk van Switch. Dat het mis is gegaan. Ja, wel een beetje paniek. Voor de rest was die stemming op die televisiebeurs wel grappig. Er waren iets minder bedrijven, maar wat je dan ziet is dat bijvoorbeeld een bedrijf als Gigaset, dat was vroeger van Siemens, die maken dektelefoons, ook met tablets uitkomen, 8 inch en 10 inch, en die zijn dus mee doodgegooid. En de prijzen gaan ongelooflijk omlaag. De nieuwe Nokia-phones, dan praat je niet meer over 500-600 euro, dan praat je toch eigenlijk voor een redelijke quad-core smartphone, praat je over modellen van 630 geloof ik, of 520. Dan praat je over 120, 130, 140, 150 euro. Het is duidelijk dat daar enorm beklad in komt. Het is goed dat Samsung natuurlijk probeert die S5 met allerlei media offensieven op zeg maar 600 en 630 euro te houden. In de praktijk zie ik aan de abonnementsprijzen die daarvoor gerekend worden dat er door de KPN natuurlijk ook niet meer dan 250 euro betaald wordt aan Samsung. Maar oké, dat zijn de marges. Maar ik vond het prijsverval heel, heel opvallend in deze markt, zeker ook voor de smartphones. En ja, dat je bij 3 broden nu een tabletje gratis krijgt, daar gaan we naartoe, echt waar. Dus, ik koop een boormachine en je krijgt een tablet erbij en verwacht er niet te veel van, maar het is voor de kinderen hartstikke leuk en ze gooien ze hier nog niet over de muur, maar Dat gaan we natuurlijk komen, dat je in parken en zo gewoon gebruikte tablets vindt, dat de batterij op is. ja. Het batterijbusiness, daar heb ik ook over geschreven, zie ik wel als een nieuwe trend. Er zijn allerlei mensen in Amerika die beweren dat ze nou in 30 seconden smartphones kunnen opladen. Dat heeft ook iets te maken met snel laden voor auto's. Daar zit wel een ontwikkeling in. En daar zit ook een behoefte in. We hadden het net over, waar hebben mensen behoefte aan? Ja, ik heb een laptop van 3 jaar oud en die moet ik altijd aan de stroom hebben, want die batterij is oud. Ik heb mensen die daar heel zuinig mee zijn, steeds de batterij loskoppelen en dus daar me zuinig mee zijn. Dat vind ik een beetje onhandig. Maar een andere, ik heb dan een HP, maar een andere batterij kopen is prohibitief 140, 160 euro. Ik zat toevallig gisteren voorbij de rekenkamers. Dat is zo'n programma op televisie. En dan blijkt dat de Lidl batterijen van 70 cent net zo goed zijn als de Duracell batterij van 8 euro. Dus alles is natuurlijk merkgebonden en dat soort dingen. Maar de behoefte aan zwakstroom is een trend. We hadden het net over dat USB 3. Ik denk dat het verstandig zou zijn als de overheid een verstandig besluit neemt over bouwbesluiten, over zwakstroom. Dat wil zeggen 12 volt of 5 volt systeem in huis. Nou is dat erg duur, want 5 volt vraagt hele dikke kabels in koper. En dat is het probleem. Je verliest stroom in zwakstroom. En dat heeft de boot ook. Daar heb je gewoon dikkere kabels mee nodig dan wisselstroom. Maar het is wel iets wat zoveel verliezen kost, omdat iedereen, ik geloof dat ik in mijn huis wel, ik heb laatst geteld, 35 dingetjes erin heb zitten. Van de telefoon en van het beveiligingssysteem en van de dit en van de dat en van de servers. En dat staat allemaal maar te doen. Dus daar zit gewoon wel geld in, die dingen doen. Mm-hmm, die adapters. Ja, ja. Nog een laatste ding, over big data. Ik heb me altijd afgevraagd wat we daar nou allemaal mee moeten. Maar nu blijkt onderzoek in Amerika dat ze bijvoorbeeld griepepidemieën kunnen voorspellen. Op basis van natuurlijk, dat kunnen alleen Google en de bedrijven die toegang hebben tot al die e-mails. Die ze dus duidelijk wel scannen. En daar is dan uitgebleken dat als mensen beginnen te klagen over rode neuzen en dat soort dingen. Is dat een hele goede indicatie over wat er 2 weken later aan griepepidemie of hoeveel mensen dan dus een griep krijgen. En dat lijken allemaal niet zulke belangrijke gegevens. Van nou ja, we krijgen allemaal griep. Maar je moet eens voorstellen dat een organisatie als een busbedrijf, die op basis van 2 weken of 3 weken vooruit kan ingaan plannen dat zijn personeel in plaats van 2% ziek, plotseling 20% ziek is. Dan kan daar dus heel effectief mee gerekend worden. Dus dat zijn dan voordelen van big data analyse, waarvan die toch wel aan de positieve kant zitten. Je kunt dus inderdaad allerlei trends gaan voorspellen. Op basis van, eigenlijk wel heel logisch, ik klaag van ja, ik voel me niet goed. Nou, als er dat maar veel mensen genoeg zitten, dan is dat een soort indicatie dat er weer wat rondwaart. Ja? Interessant. Ja, nou ja, dit is daar kan je wat mee met die data. Ja, ja, je kunt ook foute dingen, mijn zoon zeggen altijd. Albert Heijn kan aan de hand van je bonuskaartje gewoon zien of je zwanger bent. Lang voordat je het zelf in de gaten hebt. Omdat je aankooppatroon, en het gaat niet alleen om een geur, maar om een totale aankooppatroon. Omdat ze dat kunnen analyseren. En wat doe je als je dan een berichtje krijgt van Albert Heijn. Gefeliciteerd, u krijgt een baby. En je wil dat kind, want je weet helemaal van niks. Ja? Maar dat geldt dus ook voor allerlei enge ziektes en toestanden. Het is duidelijk dat mensen die bijvoorbeeld terminale ziektes hebben, een ander e-mailpatroon gaan bekijken. Ja, is dat informatie die door verzekeraars wordt opgekocht, of door de politie, of door de kerk, of door de begrafenisondernemers? Hè? Is het toch interessant om dat soort informatie te krijgen, om te weten dat er in jouw buurt een aantal mensen, ja. Nou, we zagen wel ook deze week, als we dan nog heel even blijven hangen bij die medical dingen, One Medical Group heeft 40 miljoen opgehaald om het dokters kantoor opnieuw uit te vinden. En het werkt eigenlijk andersom dan ik zou verwachten. Ze draaien al enigszins, sinds 2013 zijn ze al aan het starten. En ze maken dus eigenlijk een soort systeem waar je dus zelf voor betaalt. Als van $149 tot $199 per jaar betaal je voor dat systeem. En daar stop je zelf, geef je de dokters toegang toe. En daar verzamel je zelf alle medische records, foto's. En je geeft dus eigenlijk alle dokters toegang tot jouw One Medical systeem. In plaats van dat je dus al je medische gegevens ergens bij de overheid of bij je fysiotherapeut of bij weet ik veel wat liggen ze bij One Medical. Wat natuurlijk ook een vreemd organisatie is, maar dat is dan wel een organisatie die je zelf betaalt. Dus je betaalt dan eigenlijk zelf voor die database en toegang en je moet dus dan One Medical vertrouwen met jouw medische gegevens. En de mensen die je toegang geeft, maar je hebt dan wel alle records zelf onder je beheer. Volgens mij een interessante, andersomme ontwikkeling dan je zou verwachten die misschien wel eens zou kunnen aanslaan. Dat ik met mijn eigen mobieltje en mijn eigen app en tegen mijn dokter zeg, hier zijn de inlogcodes, voeg je records maar toe. Ik weet niet hoe mijn dokter zou reageren, maar... Nou ja, goed, maar het geeft wel weer aan dat er ook op dat gebied nieuwe ontwikkelingen zijn. Ik hoorde op de radio ook heel erg veel over bedrijven die apps maken. En die dus eigenlijk die heel simpele dingen die nu in je smartphone zitten. Dat wil zeggen hartslag en nog wat en temperatuur en dat soort dingen. Dat je daar ongelooflijk veel mee kunt doen. En dat je bijvoorbeeld, en dat begint dan met hele dure dingen. Er was een organisatie had een apart bed gemaakt voor €20.000. En dat kostte dan €25 per dag om dat te huren. Maar in feite kun je dus met een vrij simpele sensor aan je smartphone. Die kun je in je bed leggen. Of in het bed van je oude oma. En als haar temperatuur of haar hartslag dan echt gaat afwijken. Dan kun je wat doen. Of in het geval, en dat is veel belangrijker. Dat mensen zelf denken van ik heb een hartaanval of wat dan ook. Hè, en een foute alarm genereren, kun je daar dus gewoon van afstand zeggen, nee mevrouw, er is niks aan de hand. Of de kosten in de gezondheidszorg die gemaakt worden door foute alarms, ook in inrichtingen, hè, dat mensen dus toch naar kamer 471 moeten gaan, omdat mevrouw Janssen toch weer denkt dat ze doodgaat. Maar dat is niet zo, maar daardoor daar heb je mensen voor nodig en dat kost heel veel geld. De besparingen zijn enorm in de gezondheidszorg. Ja, en we praten dan over bedragen. Ik zag iets van 44 triljoen wordt er uitgegeven aan dat soort systemen. Maar met de bedoeling om een veelvoud daarvan te besparen aan werkgelegenheid en dat soort dingen. Ja, maar die One Medical Group heeft natuurlijk hier wel iets in handen. Dat je wil misschien wel $200 per jaar besteden voor je eigen omgeving en je eigen sensors en je eigen data. En dat wordt dan gewoon... Het is niet zozeer dat je dat zelf wil besteden. Ik denk dat je voor je ouders of voor je kinderen of wat, daar dat geld voor over hebt. Mm-hmm. Ja, dat heel vaak dus de zorg, de mantelzorgers daar geld aan willen uitgeven. Die willen dat gewoon weten. Klopt dat? Je kan in dit systeem kijken wat voor pillen iemand nodig heeft. Wat voor... De lab results worden ingediend, dus je hoeft nergens op te wachten. Het wordt gewoon in het systeem wordt het geüpload en je kan dan zien, je hoeft niet te wachten, je hoeft nooit meer... Ja, dat is waar we naartoe gaan en ik wil afsluiten, maar er was nog een ander berichtje. Dat is dat ze hebben nou uitgevonden dat combinatiepillen van statine en hartverdingers, de meeste mensen, die oudere mensen moeten per dag 5-6 pillen slikken, maar dat stoppen ze dan in één pil. En nu is het dus officieel bewezen door een groot onderzoek, echt een multi-onderzoek, een mega-onderzoek, dat eigenlijk niet nodig is. Je kunt ook een combi-pil nemen. En die kun je dan verschillende soorten in hebben die een beetje aangepast zijn. Maar dat veel makkelijker is. En ja, dan zie je dus ontwikkelingen die naartoe gaan dat we eigenlijk onze gezondheid op een veel slimmere manier gaan beheren. En niet meer dat gedoe van 24 pilletjes, wat allemaal maar fout kan gaan. Ja, dus vanuit mijn One Medical account ga ik gewoon die pillen bestellen. En dan kan ik ze ophalen en dat wordt netjes gemeld in mijn One Medical ding. En dan ze kijken dus gewoon straks in mijn eigen One Medical. Ja. Zou kunnen. Ja. En mogen ze dan ook weten dat je al steeds van die blauwe pilletjes bestelt of niet? Ja, dat is wel het nadeel. Volgens mij krijg je wel dat het allemaal in één groot database zit. Die als je eenmaal je dokter toegang geeft, geef je je dokter toegang op dit moment. En de NSA. En de verzekeraar. Ja. Ja. Dat is op het moment het probleem. En hoe ver gaan we daarin? En dat zien we wel. Maar goed, in ieder geval, het goede nieuws was deze week, we mogen niet meer downloaden. Tenminste, dat vertelt Brain mij. Zodat het illegale gebruik van films beperkt wordt. Ja, ja. En daarmee wens ik iedereen een prachtige paashaas-achtige situatie. Ja. Vind eieren, ja, en vooral in je eigen computer. Oké. Doei. Doei.